Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les 76. Ja, les 76. We staan op de pagina 15 van Etz Chaim, de regel 28. Dus hij had het vorige keer ons geweldig verteld van dat alles op elk moment verandert. Ook als we kijken naar de hemel, toestanden, zo kunnen we ook afleiden hoe dat allemaal ook is in de werelden, geestelijke hoge werelden, wat buiten de kosmos is. En hoeveel geweldig grote, gigantisch grote veranderingen plaatsvinden elke alle minuut. En zo ook op dezelfde manier zegt hij dat, en dat is voor ons cruciaal wat hij zegt. Op dezelfde manier veranderen ook de uitspraken van de Zoger. De Zoger komt weer van een nieuwe uitspraak of nieuwe onderwerp, zoals we hebben gezien. Het eerste was voor ons Shoshana, de lady. Een bepaald aspect waarbij bepaalde veranderingen als het ware bij ons worden dan ingebracht. En dan weer een andere uitspraak of onderwerp. Worden bij ons weer nieuwere lagen van onze innerlijk, als het ware, veranderd. En op die manier, stap voor stap, ondervinden wij door Zoger, zullen we door Zoger ondervinden alle nodige veranderingen in ons, om ons in overeenstemming te brengen met de wetten van het heelal. En daarmee te brengen naar de uiteindelijke vervulling. Ja. Dus dat is duidelijk voor ons dat. Dus daarom zijn in Zoger allerlei veranderingen die we vinden in al die mamarim, in al die onderwerpen, uitspraken. En allemaal zegt hij, al die veranderingen die we dan allemaal zien in de Zoger, allerlei soms van die aspect, ander aspect, en soms lijken ze tegenstrijdig te zijn, zegt hij dat, kulam divrei lochim chaim, allemaal zijn ze woorden van de levende Elohim. Van de levende. Maar hij gebruikt weer het woord Elohim. Zeer belangrijk. Het woord, welke kracht, welke naam wordt gebezigd. Punt. 28 in het midden. Gam timtsa מוזכרים בחינות הוויות במילויים שונים או במילוי אב או במילוי סג או מה או בון כניסקר דרתך בהקדמת התיקונים שלא נתפסו וכן בסוף תיקון י' ג' וכן בתיקון עין ת' והיוצא 31 בתיקונים אלו כי שם נזכר מילוי shel eilu ahavayot. Keren terug naar 28. Kam tinsam muskarim bechinot havayot bamiluyim shonim. Ook worden opgenoemd aspecten van de namen van Hawaïa in verschillende miluïm, in verschillende vullingen daarvan. Welke? O, we milui ab, het zij in de milui van ab, in de vulling van ab, o, we milui sag, of in de milui van sag, ab is dan chokma. Als we zien ab, 72, milui, vulling van ab, betekent dat het milui is van chokma. Betekent die 10 letters. Van die 4 letters van de naam Hawaïa, Yud, K, Waf, K, die worden gevuld, ja, en dat worden dan 10, want Yud is 3 letter, K, He is 2 letter, Waf is 3 letter, als je dat uitschrijft, en de laatste He is ook 2 letters. Samen worden dan 10 letters. En als je nu getalwaarde van die 10 letters optelt, krijg je het getal ab. Ab betekent ein, bet. Ein is getalwaarde van de letter ein is 70. En de getalwaarde van de letter bet is 2. Dus 72. Of in milui sag, of in de milui van sag, zegt hij dat. Milui van sag. En milui van sag is ook Hawaïa, maar dan de derde element wordt niet met jood gevuld, maar met alef. En dan daardoor heb je dan ook het verschil. En wordt het dan niet 72, maar 63. Samach is 60 en Gimel is 3. Maar die alef in plaats van Jud, wat 10 was, nu is hier een, want hier zit Chassadim. En dan, dat betekent dan dat het daar Jud is. In plaats van Jud dat 10 is, is nu alef dat 1 is. 9 ontbreekt ten aanzien van ab. O ma, of dat en zak is dan bina, eigenschap vindt van bina, of milui van ma, ja, ma is dan zeer en pien. Als je dan de Hawaïa, de naam Hawaïa vult met alafim, met alef, letter alef, dus tweede en derde en vierde element met alef, van de eerste, in de eerste zit geen alef in de letter jud van de naam dus van de schepper, dan wordt het getalwaarde, de getalwaarde wordt 45. Mem is 40 en hij is 45, en dat is ook gematria van Adam, van de mens. Is ook 45. Adam, alef, dalet, mem. 1, 4 en 40. 45. Want alleen de mens is net zo als zeer aan pien. Heeft mannelijk en vrouwelijk. Uitgesproken mannelijk en vrouwelijk in zichzelf. O, bon, zegt hij. Of zegt hij dat milui van bon. En vind milui van bon. Bon moeten we zien altijd. Dat is dan van maalgoed. En dan bon betekent bet is 2 en nun is 50. eigenlijk moet het altijd hogere getal eerst en dan lagere getal. Maar hier is het omgekeerd. Omdat het geeft ons ook nog extra iets misschien van het woord ben als als zoon. Zoon van datgene wat voortgebracht werd. En dat ook dat is dan Hawaia, Yud Kei Waf Kei, maar dan gevuld met Hei. Daar hebben we niet over veel meer over gesproken, heb ik het ook niet zoveel verteld. Gevuld met Hei. En die Hei, de onderste Hei, is dan van Gvorot, eigenschap van. Eigenlijk Gvorot zijn niet iets anders dan chassadim. Alleen het is chassadim is nog steeds en als het ware behoort tot direct licht, tot licht wat laten zeggen van ruach, wat je kan nog doorgeven. Toch wel. Terwijl licht van malchut kan niet worden, kan niet, malchut kan alleen maar weerkaatsen, maar heeft in zichzelf van haarzelf niets eigen. En heeft alleen dat wat zij ontvangt van zeer aanpien. En dat omdat dit alleen haar reactie als het ware is op het licht. Dat is de kracht van, dat komt als het ware van de verruwing zelf en niet van het directe licht. En dat heet Gvorot. Gvora, Gvorot. Dus de kracht van het weerstand bieden aan het doordringen van het licht. De kracht van begrenzing, et cetera. Dat heet ook Gvorot van Bon. En daarom wordt het ook met hei gevuld. Kaniskar Bagdamata Nikonim, zoals het genoemd werd in inleiding van Tikunim. Het boek van Tikunim, we hebben veel meerdere malen hebben gesproken. Dat is Tikunim, het boek van Tikunim van alle correcties. Shelo niet pasu, dat zoals het genoemd werd in de Tikunim, het boek die shelo niet pasu, die niet gedrukt werden. Ziet u dat? Niet alles werd gedrukt. En ik heb ook nu al elders aan het werk ben ook ergens om iets te verkrijgen ook, en volgende week ook heb ik al een afspraak om bepaalde dingen ook van Zohar en van Ari in het origineel hebben. Natuurlijk niet de origineel zelf, maar de kopieën, ja? Kopieën daarvan, als het ware op een microfilms, iets wat, dat ik het ook, bepaalde dingen, in het origineel, de meeste originele versie kan lezen. Want er werden verschillende edities van die, en iedereen natuurlijk die hadden verschillende neigingen. Die waren chassidim, die waren die, had ik veel. En ook fouten werden misschien begaan. Dat is onvermijdelijk. Maar ik wil natuurlijk steeds de meest originele versie hebben. En ook dat natuurlijk ook onschatbare waarde is, maar ook natuurlijk kost geld. Maar het vertaalt zich daarna in extra dimensies van het geestelijke, wat niet te koop is. We gaan Basof Tikkun Yud, dat is 30 in het midden ongeveer. We gaan Basof Tikkun Yud Gimel. Oh, je gaat opzommen voor ons, ook belangrijk, alles wat hij zegt. Aan het einde van Tikkun Yud Gimel zie je al die dingen die ook zie wat hij zegt ons. Ja, daar staat het ook. We gaan bij Tikkun Tet Ein, dus van 13e Tikkun, en ook in het Tikkun van 79. We gaan het ze enzovoort, zegt hij dat, enzovoort, 31. Bij Tikkun Eilu, in die Tikkunim. Ki Sham Niskar en bij de Tikkunim, nog een keer, ik zal eventjes vertellen. Bij de Tikkunim, Yehuda Ashlag heeft geen commentaar van Tikkunim. Hij verwijst naar Tikkunim, maar hij heeft geen commentaar geschreven op Tikkunim. Dus wie die Tikkunim al kan aanraken, die moet dan zelf in staat zijn om al zelf dingen uit te maken wat hij daar leest. Maar natuurlijk, als iemand de hele Zoger heeft naar behoren uitgewerkt, dan zal die wel het een en ander adequaat in Tikkunim kunnen ervaren. Kisham Niskar zegt in de Tikkunim, Kisham Niskar Milui Shel Eilu Havayot. Want daar werd genoemd, de Milui, de vulling van deze Havayot, van deze namen van Havaya. De volgende. 31 verder in het midden. 31, 79. Ja. We tsarich shetida ba'eize bechinot mitasek ma'amar 32 mitasek ma'amar ha'hu כדי שתדע אותה הוויה באיזה מקום היא רומזת. והנה 33 בהיותך מעמיק ומעיין ועומד על בירורים של דברים אלה, אז אפשר שתוכל פירנדרטך להבין מאמרים אלו אם יהיה אלוקים Imcha Behitcha Tamid Lo Kilo Imane Tov 35 Leholchim Betamim. Keer terug naar 31 in het midden. En jij moet ook weten, hij geeft ons adviezen hoe wij Zoger en Tikkunim kunnen lezen. Hoe kunnen wij dat begrijpen, etc. Het is geweldig wat Ari, op welke eenvoudige en goddelijke, geniale wijze hij dat brengt. Ik heb nergens dat terug kunnen vinden. Geen enkel boek. We zeggen dat hij daar bij Ezef genaamd met de sek, maar Mara, hoe hij zegt ook, en jij moet weten in welk aspect die of een andere mamar onderwerp of uitspraak van de Zoger zich mee bezighoudt. Kijk nou wat hij zegt. Gedeshe teida ota hawaia ba'eze makom hieromezen. Om te weten, kijk, om te weten om die hawaia te kennen, welke hawaia ba'eze makom hieromezen, in welke plaats wat zij toespeelt. Wat is de hint? Welke hawaia is gebezigd in die of een andere uitspraak? Dat heet mamar. Net zoals we hebben gehad met Shoshana. Herinnert u, hebben we dat gezegd? Oké, dan boven is de Shoshana, de ketter van Shoshana bevindt zich in de Atsilut, dan moet bij ons direct opkomen van haar ketter, dan betekent alleen de ketter al van Malchut, betekent al Hawaia zonder Milui, Yudkei, Wafkei, etc. Dan moeten we allemaal bij onszelf, wanneer je dat leest, wanneer je dat leert, moet je dat steeds terugkoppelen innerlijk, en dat is dan niet, stap voor stap wordt het vanzelf gaat het, dat jij ziet waar het zich bevindt op de boom des levens en qua sferot en waar welke hawaia of melui of melui de hawaia het is, welke naam van de schepper is ermee gebezigd. Hij zegt zo, Wehine 33. Behetcha ma'amik umayen ve'omet al birurim shel dvarim eilu. Hij zegt zo, terwijl hij daar aangezien jij jezelf verdiept en geïnteresseerd raakt of meer nog kijkt aandachtig in erin en stil blijft staan bij de verhelderingen van die dingen, duidelijke verhelderingen, dus dat jij ziet het verband met die Hawaia's en met die Miluim van wat je leest in de Zohar. Azef sharshe tochalle havin ma'amarim ha'ilu. Oh, zeg je, kijk, dan wordt het mogelijk voor jou dat jij zal in staat zijn om deze ma'amarim, om deze uitspraken, onderwerpen van Zohar te begrijpen. En nog dan zegt hij, im je heel ook im imcha, mits de schepper met jou zal zijn. Zie je dat? Mits, met alles wat je dan allemaal doet nog, jij zal dan zien, precies, je weet wel, maar mits de schepper, Elohim, zie je, zal met jou zijn. En gebruikt met name de naam Elohim. Of je het gaat aan Midlo en aangezien jij bent altijd in hem, sorry, of je het gaat Tamim lo en aangezien jij Tamim, aangezien jij volmaakt in hem bent, betekent je houding is in de rechterlijn volmaakt in hem bent. Dus jij bent, als je dan op dat moment volmaakt in hem bent, dat je hebt volmaakt geloof, vertrouwen in hem, terwijl je dat allemaal leest en leert, ondanks niet alleen genoeg, niet genoeg is dat jij alleen begrijpt al die Hawaïa, de namen van de schepper en zijn miloïm, maar ook dat de schepper met jou is en betekent dat jij jezelf in overeenstemming brengt met zijn eigenschappen, dat jij vol in volmaaktheid met hem bent. Kilo Yemana Tov 35 Leholchim Batamim. Oh, want het staat geschreven, hij brengt ook een citaat, want hij ontzegt niet, want hij, de schepper, ontzegt het goed niet, letterlijk, ontzegt het goed niet aan hen die in volmaaktheid wandelen, die in volmaaktheid lopen, letterlijk. Dus zij die in volmaaktheid voor hem lopen, die ontzegt de schepper het goede niet. Nou, wij, wat het Schaïm betreft, wij stoppen hier. Wij staan nu op de pagina 15, de regel 35, na het punt. Dus na twee woorden. Nou, nu nog de slogan van de dag. Dan, wat is dan de slogan van de dag? Alles wat je doet, dat je je is voorbereid en dat je goed doet aan Hashem. Dus, de slogan van de dag vandaag is: in alles wat je doet, of van plan bent nog voordat jij doet iets, dan moet je jezelf in jouw wens, in jouw gedachten eerst ordenen van van wat je gaat doen, en dat jij het gaat doen om ten eerste, je moet het doen in blijdschap, moet je goed voelen, zie je dat? Goed voelen, en goed gaan je voelen doordat jij wenst dat de schepper voldoening ervan heeft. En dat heet dan goede daden. En daarmee word je tot tzadik, rechtvaardige. En dus omdat jij de goede daden, daarmee weet jij dat jij de goede daden doet. Dat was hem, ja, voor vandaag. Nog een prettige dag allemaal.